Pacu lurus wong suskere yubo gyuririn Kuparu atsam nesolmas gönlüm nafile Yokluğun soğuk tenine susadı din Üşüdüm yorgan misali serir üstüme geceler Sevişmelerimiz bitmesin Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin Sakınıp sakla güneşim olan ısıt beni Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde Kalbim duraksız haykırışlarına Ne yapsam ayrılamam senden asla Hafife alma aşk olur insana Bu kadar kolay sanma Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde